Polecamy, zapraszamy. Krystian Hanke, Marek Niedźwiecki i Tomasz Grząda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia jest 6 lipca. Minęła właśnie czwarta. Trójkowy budzik. Grażyna Oczkowska, Łukasz Karusta. Mówimy dzień dobry, skocznie, głośno i zapraszamy na najbliższe 2 godziny trójkowego budzika. Rolling Stones Jumping. No, skakania to w niedzielę na pewno będzie bardzo dużo. Stonsi w niedzielę w Warszawie, przypominam. Ktoś się wybiera, ktoś już może przed Narodowym czeka. O, i ja wiem, do czego są zdolni najwięksi fani. Wcale bym tego nie wykluczał, że gdzieś tam w okolicach Narodowego ktoś już krąży i czeka. Proszę dać znać, jeśli się Państwo wybierają. budzik@polskieradio.pl 71335. A to nasza piosenka dnia. Gold Rush, Death Cup for Cutie. Old buildings stood, and they keep digging it down and down. so let the cars can live underground. They're swinging out of a wrecking ball through these laughing plaster walls. Just letting all the shadows free, the ones I wish to follow me. Outside our barn in the record store, better than condos for a year and more. Now that our haunts have taken flight and been replaced with construction sites, oh how I feel like a stranger here, searching for something that's disappeared. Digging for gold in my neighborhood, for what they say is the greater good. But all I see is a long goodbye, a requiem for a skyline. Seems I never stop losing you, as every guy becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. Be this way, be this way. Of permanence, I've placed faith in geography to hold you in my memory. I'm sifting through these wreckage piles, through the rubble of bricks and wire, looking for something I'll never find, looking for something I'll never find. Taking for gold in my neighborhood, where all the old buildings stood. They keep digging it down and down, so let the cars come underground. It seems I never stop losing you, cause every guy becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. Gold Rush. Proszę się zaprzyjaźnić z tym utworem. Dzisiaj wielokrotnie pojawi się na naszej antenie już 8 po czwartej. 71335budzik@polskieradio.pl. Proszę napisać, czy wybierają się Państwo na jakieś koncerty, festiwale. Dużo tego w ten weekend. Międzyzdroje przecież. Opener wciąż trwa. Suwałki Blues Festival, w Ostródzie reggae można posłuchać, pewnie jeszcze więcej, ostatnio w letnie weekendy obrodziło festiwalami i koncertami, no i Stonesi. 71335budzik@polskieradio.pl. No i mundial wraca. Wczoraj nie było ani słowa o meczach, ani słowa o mundialu, prawda? Chyba nie było. No to dzisiaj trochę będzie. Rozmowa

como la locura que picó el penal, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy Celeste, tak Urugwajczycy zagrzewają swoich piłkarzy do walki. Muzycznie wrócimy jeszcze dzisiaj do Urugwaju i to nawet nie raz, bo to fajny kraj jest, bardzo przyjemny, bardzo mili i fantastyczni ludzie. Ja do niczego nie namawiam, ale Francja, Urugwaj o 16:00. 17 minut już po godzinie 4:00. To sprawdźmy, co z tym słońcem może dzisiaj, bo wschód o 4:21, czyli już za 4 minuty zenit o 12:40, a zachód słońca o 20:59. To lada chwila wschód słońca. To na razie jam. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć. Oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie, nie, nie mogę tak. Gdy kusi mnie grzech, muszę mieć, muszę ją mieć. Oh, yeah. jak to się stało. Ona chyba już leży obok, pełen wstydu, krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć i fać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, oh. Muszę ją mieć, muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Muszę mieć, muszę ją. Jam, 23 minuty po godzinie 4. 6 dzień lipca dzisiaj mamy. Wszystkiego dobrego wszystkim jubilatom, wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, a imieniny, także wszystkiego dobrego oczywiście, obchodzą dzisiaj Dominika, Łucja, Dominik, a także Chociebor, Gotard, Ignacja, Lucja, Maria, Nazaria, Niegosław, Piotr, Teresa i Zuzanna. To są dzisiejsi solenizanci. Proszę o nich pamiętać. Jest także przysłowie na dziś, na 6 dzień lipca. Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. Takie mądrości można znaleźć. Jaka tam noc, panie Krzysztofie? Już 4 minuty temu mieliśmy wschód słońca. Budzikowe kalendarium. To sprawdzamy teraz, co zdarzyło się 6 dnia lipca na świecie, w historii. W 1415 roku Jan Hus został spalony na stosie podczas soborów Konstancji. W 1785 dolar został przyjęty jako waluta narodowa Stanów Zjednoczonych. Dolar obchodzi dzisiaj urodziny. W 1885 roku francuski chemik i biolog Louis Pasteur przeprowadził pomyślny test szczepionki przeciwko wściekliźnie. W 1923 przyjęto godło Związku Radzieckiego. W 1974 Polska zajęła trzecie miejsce na rozgrywanych w RFN 10 Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. W finale w meczu o trzecie miejsce pokonali w Monachium Brazylię 1-0. Można? W 1994 roku miała miejsce premiera filmu Forrest Gump. A w 2016 niepełnosprawny lekkoatleta i paraolimpijczyk Oskar Pistorius został ostatecznie skazany za morderstwo swojej partnerki na 6 lat pozbawienia wolności przez Sąd Najwyższy RPA. Tak było 6 lipca na świecie. No i pani Natalia też o nocy. Uparli się, a już 4:31 prawie. To będzie całkiem ładny dzień. No i nie tak

La Saga, Color, prosto z Montevideo. Ten Urugwaj to dziwny kraj trochę jest. Jeden z najbardziej postępowych na świecie. Wiedzą państwo, że marihuanę można tam w aptece kupić? Jako pierwszy na świecie zalegalizował i sformalizował jej sprzedaż. No ale z marihuaną jest łatwo, ale z solą może być na przykład dużo trudniej, bo prezydent kraju, który jest też lekarzem, walczy z chorobami różnymi spowodowanymi jego zdaniem nadmiernym używaniem soli przez Urugwajczyków. No i w restauracjach wprowadzono zakaz używania soli. Podobno niektórzy chodzą z takimi małymi torebeczkami i sobie solą potrawy. W sklepie oczywiście można kupić, ale w restauracjach wprowadzono taki zakaz. No to teraz jeden z popularniejszych zespołów urugwajskich, No Te Va Gustar, No Era Cierto. No vuelvo hasta mañana. A donde siempre me tengo que encontrar. No queda otra que tirarnos en el pasto. Sin que nadie nos moleste, no me quiero despertar. Pensé que estaba solo y no era cierto. Si tengo con quién quedarme a festejar. A cada uno le debe tener que tocar como una etapa de arrepentimiento. A cada uno le debe tener que tocar. Te mataré tan poco tiempo. Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te esperan a cenar. Buscando hacer pasar el tiempo. Extraño el tono. No Te Va Gustar z Urugwaju. Tak śpiewają. Podoba się państwu, czy nie? Bo z tego, co wiem, to zdania są podzielone. Znam fanów tego zespołu, a znam takich, którzy tak kręcą nosem trochę. Oni koncertują dużo, sprawdzają w najbliższym czasie, nie będą w Europie, ale zdarzało się, że byli, więc jeśli się państwu aż tak spodobało, to można poszukać, może kiedyś jeszcze będą. A do Urugwaju jeszcze dzisiaj wrócimy, ale to po piątej. Czy można już pisać? Pyta pan Irek. Ale rzeczywiście, że można, nawet trzeba. Proszę sobie nie żałować. budzik@polskieradio.pl i 71335. Można już pisać, można. No to pan Stefan tradycyjnie pisze. To niewiarygodne, ale dziś jest Światowy Dzień Treblinki Ćwierćscalowej. Sprawdzałem trzykrotnie. Taka treblinka to od kombajnu, a kombajn podobny do ciężarówki. Tak pisze pan Stefan. Ciekawe, jak pan będzie świętował Dzień Treblinki Ćwierćscalowej. Jak państwo będą świętować? A dzisiaj nie tylko ten dzień jest, jest też inny, dość wyjątkowy dzień. Więcej o tym po godzinie 6, ale ja też jeszcze przypomnę. Za 3,5 minuty będzie piąta. Współczesna sztuka, rower. Program trzeci.